قرآن مخترم موردین کو دا مولانا شانمان بادشاہ سے دا درس قرآن دا 123 نمبر 61 چی پمانیوی پایان محلہ ڈاگا جم دا مناری پا جماعت کی پا 26/12/2009 اپا 2/1/2010 کی شعر دید ملائی دو پا تیار ساتی اشاری توید سنت کے سر پینڈ سیڈی مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نزد مین چوک جہانگیرہ روڈ سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 پوئے گئی خب ہوئے پدے خبر بانے کہ داستوے لکے گی دادا اللہ دی کتاب نوے لکے گی دا جستوے لکے گی دادا اللہ وینا کے گی دا اللہ دا پیغمبر خبر کے گی پا دیوانی خب ہوئے گئی دا نچے نف ہوئے گئی لگا مخ کے تاثوری دلو بکارا کے چھ اللہ وی الذین آتیناهم الکتابا آغا کسان چوار کردے منگا عیتا علم دا کتاب یعرفونو پیجنی حقیقت دے مسلے چھ دا مسلہ حق دا سچ دا رشتیا دا ٹک دا کما یعرفون ابناهم لکا سنگا چه پیجنی دا اخپل زامنو چه سنگ اخپل زامنو که شک نشته چه دامی زوی ده نو دا حسیر دیم مسئله پا حقانیت که سا شک نشته چه دام مسئله حقا دا خو اللہ وی و این فریقم منهم لیکتمون الحقا او یکینانا یو دلاد دینا خام خاپتوی حقا وهم يعلمون او حال دا دے چه دای خپوئی گی دارا تووی ناپوه سڑی حق پتوله شی ناپوه سڑی ولکه سپتای ما تووایا و این لفریقم منهم لیکتمون الحق وهم يعلمون آلان که اللاوی دای خپوئی گی و دا زدو اینا دا غصی دا زدو دینا دو وجن دا کار کئی ذکا اللہ و ایوانتم تشہدون او حال دادے چه تاسو گوائی تاسو پوئے گئی پدے حقیقت بانے ورپسے بلا پلی دی ذکر گئی چه دا یہ حق او باطل گڑ وڑی یو حق پرس را پاسی او آغا دا اللہ مخلوق دا دا قرآن سنت نا حق بیانی دا اللہ دا وحدانیت خبر و تا کئی دا اللہ را بولیدت دا پیغمبر دا سنت و خبره و تا کئی نو دے و دا غیم و قابلہ کی را پاسی نو اغا توحید اغا با رستو کئی و دا غیم و قابلہ کی با خلکو تا شرک را مخیطا کئی اغا سنت طریقہ دا پیغمبر اغا با گڑ وڑی او دا غیم پا زائبانی با بدعات اللہ رواج ور کئی اغا توحید اغا تا با غلط وی و اغا شرک دا بسی وی اگه سنت طریقه ده پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم اگه ده و نوی خبری وی ده زن نخبری وی او اگه بدعات او رسمون رواجون چی دین اگه ده بدین و مستحب وی نو اللہ وی یا اهل الكتاب ای اهل کتاب ولی ما تلبسون الحق ولی گد ود وی حق بل باطل ده باطل سرا حق دا باطل سارا گڑ وڑے لگی آئے اولے گڑوے بیدا سنت دا مصطفیٰ سارا مغبل اگوے سبا محشر کے مجتبہ سارا اگا دا اللہ را بولی دا تو دا پیغمبر اگا سنتو سارا دے بیداات گڑ وڑ کرل اوز مسلمانان چی دنو دے کے فرق نشی کولے چی دے کے سنت دا پیغمبر کم یو دے او دے کے بیداات کم یو دے آدے گڑ وڑ کرل دا سے اگه که ده خلکو میا خلکو ده ده اگه فرق ختم کر نا اللہ وی لما تلبسون الحق اولی گڑ وڈ وی حق بل باطل ده باطل سرا و تکتمون الحق اولی پٹ وی حق یا پٹ وی حق اگر توحید تا چیدنو غلط وای اگر شرک تا خلکو تا وسیله وای چیده وسیله دا اگر سنت دا پیغمبر چیدی صلی اللہ علیہ وسلم اگر تا غلط وای اگر بدعاتو تا مصحب وای خلکو تا وی داسته که وی دا دا پلار نیک زده لار را ٹینگا کئی و تکتمون الحق اولی پت وی حق و انتم تعلمون او حال داده چه تاسو خپوی گئی سنا پوی خونه خد پوی گوی دا نا پوی سڑی کار دی دا پا محراب که چودری که دا نا پوی سڑی دا پا منبر چه کینی دا نا پوی سڑی دا خلق چه ورپسی ادری گی او اکامت ورپسی کئی او الله اکبر ورپسی وای نو دا نا پوی سڑی دا نا پوی سڑی کار دی اللہ وای و انتم تعلمون او حال داده چه تاسو خپوی گئی پا دی خبرا ابل رضی و مولی صرف تکریر کوده چه دیم چه نیت دا نیر شنو واجه دی امام پا نیت دی مولا پا نیت می نیت تی ما خستا پا نیت خود نیتو کی بیڑا بولا غرکا کی یک دو مقومهو اللہ تعالی وی دا خپل قوم لو مخ کروانی فا اوردهم النار جهنم دا بیبوزی و بیس الورد المورود ادغا گدر دیر ناکارا دی اللہ وی دی چه پا کم گدر بانی ورکوزی کنا دا دیر ناکارا دی چک دی چه دا جه سڑی چه آل قرآن سنت تا بی خوی کنا آغا یاد که چرتا الان اللہ وی و انتم تعلمون او حال داده چه تاسو خفوی گئی و سور پسی اللہ را بولیده دو چه دی یو بلا پلیتی ذکر کئی چه دا اللہ را بولیده دو دو بندگانو دو گمراه کولو دو پارا دی کمی کمی عربی استعماله یو گورا و قالت اوی طائفتم من آل الكتابی یا وی ڈلی دالی کتابونا چه پوشو چه ده نبی علیہ السلام ده ملگری زیادی کی کمی گی نا ده حق پرس ده خو زیادی کی کمی گی نا نو راجه مشو او یو مشواره اکڑلا وی رازهی ده نبی علیہ السلام ده ملگرو پا زین کی تشویش پیدا کو او دیل پا ده ماغو که شک اچو نوی ده بسنگی وی گوره ده خود ده زین کشته که نا چه دا یهود و نصوارا دا علما دی پویا خلق دی نو دیگه چه کم نوی نوی خلق مسلمانان شوی وی تاسو لان شای رده پا دی ڈالا که نیستا هر ٹیم که و توای چه منگا ایمان راڑا منگا مسلمانان شو ناسی و سرا تر مازیگار رده دا درس واوری واوری واوری نو مازیگار دن سادر را والی چه اوه من خوبی که نده با رشتیا و حق وی او غلط وای نشه دا کم پکې نوی نی مسلمانان شوی دی دای په ماغو کې به شک پیدا شي چې دا مولانا سه به دا غلط وای نو خود چل بای کنا ها نو دی به سره عمره پاسی دی به مرتد شي ته سوچ وکا کنا یو هر به پریخ دا دا به تر قیامت دا چلی دا ودانه راځي دا غيو دا تر قیامت ابدا چلی ادا هر به به استعمالیږي زګه الله تعالی و ته ویلو ولا تکونو اول کافرین بی او علی کتاب ولوم به انکار کوونکې دا سم کېږي زګه تاسو مولیانی دا اوس خلک ګوري نو هغه وای دی مان په نیت می نیت نو هغه به در پسې مغلطیږي نو ته کفر سرداران بشئ نو اللہ وی وقالتا وین طائفتم من آل الكتاب یا وی ڈلی دا آل کتابو نلار شئی آمینو باللذی ایمان راڑی پاغس انزلا علاللذین آمنو چراو لگلشو پاغا کسانو چی ایمانی راوڑ دے وجہ اللہ ری پڑن بای سیدر دکی سار لار شئی کی نی وسخا او کینه و توای مونگا ایمان راڑ منویه نو دای بوای چه را دا ایمان راڑ ده زمونگا ملگری شو نو چه پا بلا لاره نشو والای نو راشه پا دی لاره واهی زان و سر اول ملگره کئی نو بیاوای دا غلط تی حالا بکی گی نو کلا نا کلا با دا چل کئی شیطان را دن لکی گی برا تا روانه با کئی جامع با بدل گی و اکبرو آخرو او انکارو کئی پا آخره سی درزی که نو ده براشی نو یر استازو دا دلمی دیر اخو خشوا دیر خلی خلی خبری کوئی نو تو و یر سڑه جوڑی خشوه ده اثر پی شوه ده نو چی دازی نازی نو دازی بکی چی زان لملگری زان تراغون کی و یر خخا لگ ده و بس یا مصیبت ده بکی دا کسان و دا وکی ده یر سم مصیبت ده یر دی بل چا تا خنوائی نو او بل بگی دا مصیبت ده جدائی خلکو پس خبره گئی خانو بل دا بگی مصیبت ده جدائی مسلمانان تا کورا مشرکان وی حلکا کلی و دویلو بل را زیاره زتلی و ما والتی جدنو ناس و ماو مولانا سیب سر و اغدا دی استغی استغی خبری کولی بادی بادی خبری کولی و دا علماء پسی لگیاو نشی کم دا کم کسان غریبانی و پرغو نی کنا وغیل دارل داسه او گره داسه روغونه که وی خان هنو باید بیا جروانی وی زو میاره باز نند رالمه خو بیا می سمیه نیش دیره بیا نرازمه ناغه وی زو زبان بیا نرازم نو داسه چل گئی در زن نزبر جو گئی راشی در تپس نی تپس تپس پیجنی که نا در تپس راشی نیجه کمی چرگ سر ما شمان بچین در خواگی کی نی در سای راخ کلی نو اول تین آقا چرگوڑی یریگی خوشی در سای راخ کلی نغی وی چه در دیر جس شیده رو رو والا خوال در سراشی اده در تپس سار آخ کلی اچه در دیگه خی ادبار که والی نو یوتی نده در سطح اونی وی او چد کی دینا در در تپس کار کهی نو در در تپس کار دینو اللہ ویده وی وکبرو آخیرو انکارو کهی دای ناپروسی سید ربی که در سلب لعلهم يرجعون خامخا چه دا مسلمانان واپس راو گردی چه دا دیم شک پیدا شده واپس راو گردی اللہ تعالی دی منگ رده که خلقونا محفوظ کی اللہ دی کی دا بل آیت که لون وضاحت دی لگتیم پی لگینو انشاءاللہ آبرات لون که درس کی وو دا اللہ نا سوال کوئی چه اللہ دا رحمت باران راو ورائی دا اللہ دا ناراستیا نخی اخکارا بی الحمدللہ الحمدللہ الذی هدانا لہذا وما کننا لنہتدیا لولا ان هدانا اللہ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم ولا تؤمنوا او ادبار مکوئی یقین مکوئی پا خبرہ دے چا الا لمن مگر دا غچا تبع دینکم کتابی شی ساسو دین قل او آیا دیتا ان الہدا یقیننا هدایت چه ده هدا الله آغا هدایت اللہ تعالی ده ایو تا دیوی دا چولی ورگلشی احدنا یو تنتا مثل ما اوتیتم پشاند آغا چه درگلشیوی دی تاسو تا او یو حاج جو کم یا دیبا جگڑا کئی دی تاسو سرا این در ربی کم پنیز در رب ساسو قل او ادیتا ان الفضل بید اللہ یقینانا فضل پلاس دا اللہ کی دے یعطی من یشاء ورکوی اغیلرا چاہتا چخو خیشی واللہ واسع علیم او اللہ تعالی فراخی کا ان کے او پویدے یختصو برحمتی خاص کوی اللہ تعالی پر رحمت خپل سرا مئی اشاو آغا چالرا چخو خیشی واللہ ذو الفضل العظیم او اللہ تعالی خاوند فضل لوئی دے ومن آل الكتاب او زنی دال کتابنا من آغا سوک دی انتا منو کتا امانتدار کی اغلرا بقین طارن فدیر مال سرا یو عدی الیکا نوا پس کبھی بیت آتا ومنهم اوزنی ددینا من آغا سوک دی انتا منو کتا امانتدار کی آغا بی دین آرین پیوی روپی سرا لا یو عدی الیکا نو نیوا پس کئی تاتا الا ما دمتا علی قائما مگر آغا چی تو ہمیشہی پاغی بانیو لارو مگر آغا چی تو ہمیشہی پاغی بانیو لارو ذالکا بی انہم دا پو وجہ دا دی چی اکینن دی چی دی کالو اوی دی لیسا علینا چی نشتے دی پو مونگ باندی فی الامیین پو مال دا امیانو کی سبیل سملامتیا سگنا ویاکولونا اوائی دی قال الله الكذبا فاللابان دروغ وهم يعلمون او دي خفوئيگي بلا بلکه خبرا داسدا من اوفا بعهده آغا چاچه پورا والاوكا هو دي خفل بانده واتقا او زان بچكا فَإِنَّ اللَّهَ نُيَكِنًا اللَّهَ تَعْلَى يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ مِنَ سَعْدِي مُتَّقِيَانُ سَرَى إِنَّ الَّذِينَ يَكِنًا آكَسَان يَشْتَرُونَ چِغْوَرَكَ وِيَعِي بِعَادِ اللَّهِ فَلُوزَ اللَّهَ تَعْلَى و ایمانیم او دک سمنو خفلو سمنن کلیلن کیمت لگ اولائی کان دا کسان لا خلاق لهم نشت دے سبرخا دیلرا فی الاخرتی پاخرت کی ولا یکلمهم اللہو او خبر با انکی دی سرا اللہ تعالی ولا ينظروا اليهم انا با اگوری دیتا برحمت قل سرا یوم القیامت برزید قیامت ولا يزكيهم او نبا پاکی دیلرا ولهم عذاب علیم او دیلرا عذاب دی درناک وإن منهم او یکیناً ددینا لفریقاً خامخا یوڈلدا یلونا السنتهم چتاوی اغی جب اخفلی بالکتابی فکتاب باندی لتخصبو دیدو پارا جداسو گمانو کئی باغی باندی من اللہ کتابی دی کتاب دلانا وما هو من الکتاب او نیعا دی کتاب دلانا ویقولونا او ایدئی هو من عند اللہ شدار طرفا دلانا دی وما هو من عند اللہ او نوی آر طرف آد اللانا ویقولونا او ایدئی علی اللہ الكذبا فاللہ تعالی بانی دروغ فهم یعلمون او دی پویگی فمخنو آیتنو کی اللہ رب لذتو خباستونا دا دی آلی کتابو بیان کرد دا امیانو مخ کے بیان چکئی نو حق و باطل گڑ وڑی یو امی انسان تا یو انپڑ انسان تا دا دی خبر دا پتن لگی چی دا کم خبرو شو کم بیانو شو وچی آیا دا حقیقت کی دا اللہ را دین خبر را دا اللہ را توحید مسئلہ دا کنا دا سنور شرکیات دی واہیات دی دا زانہ بی بنیاد خبری دی یا سنت دا نبی علیہ السلام دی یا کنا بیدات دی نو آغا شرک دا وسیلہ وسیلہ ہوئی بدعاتو تا مصاحبو وائی او چکم دائل توحید او دو سنب خبر کی گی ناغیل سبل غلط رنگ ور کی او دو خلق و ذین گڑ ور کی اغا اصل دین اغا حق خبر اغا دو خلق و نپٹ کی بل خباست ولدا ذکر که چه اخپلو چیلیانو اخپلو موریدانو او شاگردانو تاوائی لار شای دی مومنانو سخکی نئی دا سهر دا مخیر دای طولگی که شامل شای دای لدا ادبار ورگی جی گنه تاسو ایمان راڑو لدای ملگری شوی دا اللہ تعالی دا پیغمبر اغا درس شکلکی گی فاغی که شامل شئی قرآن واو رئی آخیر درازی مزیگر که را پاس ای ساده رو سندئی تاثر داور که خلکولا چه دا خبری کمی کی گی نمون خوبی که نی حکو وی چه دا اللہ کتاب وی مون خدا گمان کرو چه گنی دا دا اللہ پیغمبر دی او دیج سوائی نو گنی دا با دا اللہ را طرف بوائی دا اللہ کتاب بوائی دا خود یارس دا زان نوائی ندا دا اللہ پیغمبر دیو ندا دا اللہ کتاب بوائی لعلهم یرجعون خامخا چی داگا نوی مسلمانان چی دے جدی بشاک بریوزی او دې خپل عقیده نه د خپل ایمان نه واپس شي. کسما یزم حربو سرا دا اکبرستو زین دا دا حق ببارہ کی شکو کا شبات را چایی دا وردائی کاری ورپسی اللہ تعالی بلا ذکر کئی چه دا دا دای دا غا مولیان دا دای دا غا پیران اغای و دای تاوی لار شای کینی خویو خبر واو رای ولا تؤمنوا او ادبار مګای په خبره دی چا دی یعنی دی را می تو په وګوره ولا تؤمنوا او یقینا مګای په خبره دی چا الا لمن تبع دینکم مگر دا چا چې تابع شي ساسو د دینو چی کم زڑے ساسو دیدینا تابی نوی او دامون چی در سنگ خبره کهو دامون چی در تا اکم عقیده بیانهو دامون چی در لکم تعلیم در کهو نو که داز خبره کهی نو خبخا بیای تصدیقو کهی ویمانهی او کنا چلی داز خبره نکهی د دین اصلا پا بل ڈول او پا بل طریقہ خبری نو بیا بگواری نمانی یعنی آغای والا زین که دا چولو که حق خبر آغا دا دین آغا دا چکم مونگ بیانو او مونگ دا کم خبر کهو نو آغا با منی آغا با دین وی اچه پیسم نپوه گئی نو دا بهو آئی که دا امام پا نیت می نیت تے بس خبر ختم دا بس چه مونگ ده ده سواونو آغا وای چه مونگ ده ده سکونو آسکونو آسکووی بس چه از ده لنرده نو آی چه ده امام پنیت منیت ده پلندو که خبر راتاو کلا بلده ایمان چه ده تصدیق دوی نوالات اومنو او تصدیق مکاوی پا خبر آده چا او تصدیق مکاوی ده خبری ده چا پا دی معامله که باوی اندیائی دی اختیات نکاره لی از اینا چه لرشه یو غرط سوائی یو غمانه نه ولا تو امنو او تصدیق مکاوی ده خبری ده چا الا لمن تبع دینکم مگر دا چا چه تابیش ساسو ده دینو چه ستازو را طریقه او ستازو دا کیده ستازو دا دین او ستازو دا سوچ دا بیوی نو دا آغا خبری تا بل ٹک وای او کنا دا سینی نو بیا بو تا ٹک نو وای آلان که دیمان تا کازا خدا ندا دیمان تا کازا خدا دا چه اللہ وای کالو وای دا سمعنا و اتوانا اللہ مونگ ساو کم واوری دو چه سنگا دے بس که زمونگا بگی سر قربانی گی که زمونگا مال قربانی گی که زمونگا بگی عزت قربانی گی که زمونگ بگی کام کبیلہ قربانی گی خو اللہ چه تسنگ وای نو مونگ واوری دل و اتوانا و اللہ مونگا اومن الدغس بی ایمان تا کازا خدا رکنا ایمان دیتا وای دا خو نه دا چې زما په شان وای نو بیا به ټیک او زه به منم او که زما په شان نه وای نو بیا به نه منم دا څه خبره دله چای وی ولا تؤمنو او تصدیق مګای خبرې دې د خبرې دې چا او ټیک مو وای خبرې دې چا تا ادبار مګای په خبره دې چا إلا لمن تبع دينكم مگر دا چا چې تابع شي ساسو د دین یعنی دای وی چې یارا په دا دین د يهوديت او یا نصرانيت باندې راواړي نو بل ټیک دا بیا وته واج صحیح وای نو الله وای کول وای اعظم پیغمبران ان له هدا هدا الله یقینا ہدایت چه دے اغا ہدایت دا اللہ دے اللہ چه کم دین را لے گلے دے او اللہ چه ستا ہدایت ویلی دینو ہدایت آغا دے تاسو پا طور طریقو کے تاسو پا دین کے اغے کے ہدایت نشتے ہدایت آغا دے چه کم اللہ را لے گلے دے او آغا سشے دے آغا قرآن سنب دے پلو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم تے وصیت پر خودان وغی کی او داویلو چه ترکتو پیکم امرین لن تزلو ما تمسکتم بیما کتاب اللہ و سنتی دو سید در که پریدم او دنیا نظم چه پاغی بانی مقلک منگل لگولی نجر بگمرا نشید آسا چه ده کتاب اللہ و سنتی دا اللہ کتاب و زمان سنت دا دیغا ہدایت او چه پدین اینو بیا با گمرائی بیا با گمرائی او گمرائی کی گی با بیا نو اللہ و اکلو آیا زمان پیغمبر این للا حدا حدا اللہ یکینا ہدایت چه ده اغا ہدایت دا اللہ دے اللہ چس تا ہدایت ویلی آو با ہدایتی اغا سشید نو آ قرآن کریم دے اغا سنت دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے ہدایت دا دے اللہ و یاد آہودن دا قرآن دا ہدایت دے او ان لہادا القرآن یادی للتی یا قوام یکننا دا قرآن کریم نشاندهی که داغی لاری خودنه که داغی لاری چه غردی را درسته دا قرآن چه ده که می لاری نشاندهی که اینو آغا سی لار دا آغا درسته لار دا دانا چه ده یهود و نسواراو لار ده قرآن سنت نه خلاب لار ده غیر و لار آغا گینه ادایتی نه نه داوله آغایوی چوالا تو منو الا لمن تبع دينكم چه ادبار مگوئی تصدیق مگوئی ده خبری ده چا مگر دا چا چه دا بیشی ساسو ده دین دا ولی وی ایو تا حدم مثل ما اوتیتم دا آیت ده مشکل خو ترجمه ما دا حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیه اکڑلا نو پتا بکیونه لگه دا چه مشکل بگی سو دا آغای مانه چهو که نو بس بیا پتا نلگی او دیزای بانه چه کمزای مشکل راشی نمو پسیرین ازارات پا آغای بانه دیر لمبا چوڑا بسو نکی حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمت اللہ علیہ چی کما معنیو کی نو پاگئے کہ اغا مشکل چی دن اغا مکمل حل شی که شریدہ پا داغا طریقہ بانے نو آئے نو بیا سڑے پوئی گی نا چو کل او آیا زما پیغمبر اِلَّا الْهُدَى هُدَى اللَّهِ یکیناً آئے دایت چی دے اغا آئے دایت دا اللہ دے ایو اتا دا چولے ورکڑے شی دا اس مطلب دے یعنی دا دے اِنَّا الْهُدَى هُدَى اللَّهِ ذرا سر ربطو خدا لگی دل دے اصل کے آغی سر وَلَا تُؤْمِنُوا اِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ ایو اتا حَدُمْ مِثْلَ مَا اُتِيتُمْ اغی داوی چگوارے بغیر دا آغا سڑینا چستازو بشان خبر کئی مونگ چه دا تا کم عقیدہ کم عمل خودل دے چه آغا خبر دا تا کئی دا آغا نا علاوہ دا بلچا دا خبر تصدیق اون کئی ولی ایو تا دا چولی ورکڑیشی نزائیگی بے کنا نزائیگی بے ایو تا دا چولی ورکڑیشی احدن ایو تن تا مثل ما اوتی تم پشان دا آغا چه درکڑشو درکڑشو ده دازو تا آغای دا سوار کڑشو تورات والا اللہ ورکڑو مصار اسلام اللہ را لکلیو نو دایوی چه دا اعزاز بل چا تا ولی میلاو شو ولی لازیو شو لگا جماعت که مولی سی بی او دا آغا یو وقفلا تکداری یا بکلی که یو مولانای او ټول خلک داغه داغه علم داغه داغه پړکی او د جامع د وجه نه هغه د سلام کوي چې بل راشي او هغه د الله کتاب راوالي او دین خبره کوي نو د خلکو توجه هغه ته وګرځي کنه نو دې دا نه کوي چې ودرېږه زه خلکو ته وایم چې بیا هغه خبره کوي د الله دین بیانې خبره ولا و نه نو اولتا دے پا دے بانی شی چی داستی ولی داستی ولی نو اللہ وی دے وی ایو تا دا چی ولی ورکڑی شی احدون یو تن تا امیسل ما او تی تم پشاند آغا چی درکڑی شی وی دی تاسو تا او برا چی تاسو دی تا ووائی کنا چی او ٹک دیوی او سی دیوی دغسی بلکل صحیح ده تورات کم دغسی او اللہ تعالی زمون کتاب کم دغسی ویلی دی نو بیا جا سبا دا اللہ عدالت چودر گئی کنا نو بیا اللہ تبارک و تعالی صاحب دا مومنان جگڑ کئی چه اللہ دی پلانی ما تا پا دی خپل خلو ویلیو چودا خبر ٹک دا سبا ودا سر بیا جان کئی نو او یحاجوکم عند ربکم یا دیبا جگڑا کئید تاو سرا فنیزا در افساسو مخی بکارا کم تیر شو کنا نو اللہ وی اولا یعلمونا ان اللہ یعلمو ما یسرونا و ما یولینون ولی ویدی تا پتا نیشتے چرا دا پزڑک دن ناک ما خبر پتا پرتا دا چه اللہ پا غیبانی پوئی گی ده دی رکی دن نسو اللہ وی فلما جا اما عربو بسار کلا چراغ دی دا آغا پیغمبر چه دی او پی جندو چه دا آغا آخر زمان پیغمبر دی کفرو بینو انکاریو که دا غنا چه دا ولی دا دی پا که دا کم دی نرا دی دا خو زمانگا دا کورانی کارو دا خود منگا دینی و مذہبی او علمی کورانی وی اگه که پکارو دا بگه دکم نه نرالی دا پی زای نشوا نو اللہ وی ولی دی دا پتا نشتی چرا دی دردک دن لکم خبر دا اگه ما تا معلوم دا چه دا دا خبر دا زلن منل را چه دا اگه حق و سچ پیغمبر دی نبی علیہ السلام و دوی عبداللہ ابن سلام سنگ سڑه دی اغیوی جی عالم ده یهودوی او دیر زیاد شریف سڑه ده او دیر شریف سڑه زوی ده وی کاغذ ما تصدیقو کنو با ما نیوی آو نایی دا خدا پتا نوا چه خبر بسنگ کی گی. عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ نو را لے دی یهود و عالمو نبی علیہ السلام و تبیز ما بارا جا سوائے ناغوی اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انکا عبدو و رسولو اگوائی کو ما پدے بانے چی یکینان تا دا اللہ بنداو دا اللہ رسولی. نبی علیہ السلام و تبیز ولی اغای وی دیڑو پا سپوئی گی نا او دا دیر ناکار سڑی دی وی دا دیر ناکار سڑی زوی دی اول عالمو اخسر او دا خسر زوی او خوچکل آغا دا نبی علیہ السلام تصدیقو که او دا نبی علیہ السلام دا حقانیت گوائی ورکڑا وی دیڑو پا سبانی پوئی گی نا دیڑو عالم نده او دا دیر ناکار سڑی دی او دا دیر ناکار سڑی زوی دی. بس دا خبر اینو نبی علیہ السلام دے وی لست مرسلات سا پیغمبر خونے بیان نبی علیہ السلام با اوکا نبی با وی لست مرسلات سا پیغمبر خونے تو اس بیان اوکا قرآن بیان کا وی جس عالم خونے لیکن دا زیر خواہ سولو بپارا یو لند خبر بس اگر اخلاص شوا دیده که او گوره اللہ و ایده وشی داسه ولی او یو حاجو کم عند ربکم یا دی با جگره که ایده تاو سرا پنیزه در رب ساسو نو دی وشی دا ولی بل چا تا در رسالت او در دین ملاو شی زمونگ در خاندان نبغیر نو کل او آیا زمان پیغمبره دا در روانی زین شوا دا خود اللہ فخده نو قل هو يا زما پیغمبرا ان الفضل بيد الله يقينا فضل فلاز الله كده دا خو الله څخه دي او دا الله اختیار دي نو وتو چې الله مال پیغمبري را کوله الله خو خدانو دا الله خو خوا دا الله رضا وا. قل هو يا زما پیغمبرا ان الفضل بيد الله یقینا فضل فلاز الله کې دی یوتی میشا ورکوی دغه فضل خپلو هغه چاته چې خوښی شي چې الله چاته وغواړي او څوک یې خوښ شي نو هغه له دا فضل خپل ورکي. این سعادت به زور بازو نیست تا نه بخشد خدای بخشنده دا خود الله خوښه ده نو دا د موټو په زور باندې نه میلاویږي دا د الله په فضل باندې والله واسعون او الله پراخی کون کے دے دا وسعت پیدا کون کے پرحمتن و پفضل کے دا اللہ دے او علیم پویا دے اللہ تا پتاوا شردی منصب اہل اولائک سو کو اللہ تعالی دا اخکار دل کنا اللہ تبارک و تعالی چی دا چا انتخاب کو او چا دے دا ڈیوٹی ورکولا نو اللہ تا معلومو کنا چی دے ردی احل دے آغا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورپسے اللہ تبارک و تعالی ددیو بل خباست ذکر کئی اللہ وی ومن آل الكتاب او زن دال کتابنا من آغا سوک دین تا منو بی دینارن کچاری تو امانت دار جوڑ کے آغا بی دین بی کن دارین پا دیر مال سرا دیر مال وزا آکے دے خزانہ وزا آکے دے خو امانت دار خلق دے پکے نو اللہ وی یو ادبی ایلیک واپس کبی بینتا تا آکم چا پکے خدی نو دا خی بیان کرل. اسلام دا سی دین دے قرآن دا سی کتاب دے چه چاکی سخص صفتو ناغی والا بیان که خو اللہ وی ومنم او زنید دینا من آغا سوک دی انتا منو بی دینارین کتا امانتدار کی آغا پا یوی رو پیسر کتا امانتا که دی داغ سخا یو رو پی نو لا یو دی لایکا نو نی واپس کای تا تا دا غیا وی روپۍ د واپس کول زړیم نګیږي وې نی واپس کای دا به د استاد جی زما روپۍ چړیا و دی کاله روپۍ دا کس دی ها بیا ور به استاد جی ما چې د لغه روپۍ درکړې و چې دا ځان څه کېدا یا ځړیا ورګه کنه در به کم کنه روپۍ نه دې سجول کړې دي نو الله وای و منهم او ځنه ځنه لدینا من آغا سوک دی انتا منو بی دینارین کتا ماند که دی اغسا فیوی روپی سر نو لا یو عدی الائکا نو نی واپس کئی تاتا نی واپس کئی ها کڑیر دی تنگ کنا چه نی پا لارا کے پریدی یا نی پا کسا کے پریدی یا نی پا جمعات کے پریدی یا نی پا اجرا کے پریدی اباز وار پسی إلا ما دمت عليه قائما مگر آغا چه تو همیشه پا دبانی اولار چه دروازه والا خوشکه نا چه استاجی روپای می دسخه دا روپای می دسخه دا روپای می دسخه دا از ما آغا روپای راکا چه می در روپای در کرده و آغا راکا إلا ما دمت عليه قائما نا کسر که و شرمی دیوا پس کرده دارم گینه نور تنه در روپای راوا تو سو امکان شده نا اِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْكَ آئِمَا مَگر آغا چه تو امیشه پت بانی اولار داولی وجه نو اللہ وَإِذَالِكَ بِيَنَّهُمْ دا پو وجه ده ده چه یکینن ده قالوه لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّينَ سَبِيل چنشت ده پا مونبانی پا مال دا امیانو خوڑلو که سگونا پی مال دا موزی او خروب غازی دا خوی جی دا امیانو مال خود زمونگ دا پارا داسی حلال ده لکه دا بچی دا پارا دا مور پی شیع آفاد شیع سریا پختانو باوی شین بوده نارامیگی شین بوده نارامیگی ها دیوی لامیان و مال مونگل نارا میگی ها خیر ده کلالمو زمیدار پتی کینیا ده پالو کو ساگ نمی پند راو تارا ها زمان ده مقتدیانو پتی ده نو دامات آرامیگی نا خیر ده کلالم او زمیدار پتی کینی او ما بوجه ده وگوڑا که کلا ده چلونه ده شنو چلونه او خیر ده که ما گیده ده گنو رالو نما ده پار آرامیگی نا دا زمون دا پار حلال و دا سمال غنیمتو که تا دا پار حلال دی اللہ را بواتا گوری نو کلاو پا یو لارا کلاو پا بلا لارا یو دوم را غنی رو کبولی کی دا سی بی بند را بند کی انا دا سوم را شوی یرا من خو زر رو پایو انا خو دا پا پینده سورا کنو خلق دا گرام تا کنزل کئی وې دې خدای داسې داسې کوي ګوره پینځه سو روپۍ پیسلی هغه چې پیسلی خو هغه څه کوي وایا دا د چې دا دومره چټ باندې زر روپۍ واه دې څه وکړل دې ته ولې خیر نه کې واهل صدد دین الا الملوک واهبار سوء ورهبانوا عبد الله بن مبارک رحمت الله علیه وای وې دین له دې ته باګړې مگر بادشاہانو واهبار سوء ورهبانوا او ناکار علماء او ناکار پیرانو دا چا وایداد پنج پیر مولانا شعر ده که داد عبدالله بن مبارک رحمت الله علی دا مشهور امام چې دا په شاگردانو کې امام شافعی رحمت الله علی و امام احمد ابن حنبل رحمت الله علی غونی خلکو داد آغا شعرونه دا آغا اشعار دی زمای دتمنده تساو جگه او بعد خلشی اغیبا تار بیر آغاز دی شوف اشوف اغیلا با غوطا ورکی اشوف دسته دی وی دار تب گرد کئی نو بیاسه چلنه وی راکا پیسی ماشوم لبانگ دیووی نو راکا پیسی یس ردیا نو چه غزی نوم راکا پیسی او چه رازی نوم راکا پیسی او ورش اشنگر دا اشنگر دا ورش او گورد اغا علاکو تا پای گیره تا منخیلو سال لی دیه پلا با بابا غریب رو تی یتیمانان بچی بده نه پادشي او استاد به وجومات کې اړمینو مسلې بشلې. زمونږ یو کاسو وی ما و دا وچه دلتی دا مسلح جوڑی لز گزای وی اغا استاد رو دسته او گوری دا پیچه پنج پیره جوڑی ایما چه خده پیجندل ایما خب ویگه بده بانی وی ما و دا جو استاد جی مسلح خو یو گزی نو یا زیاد نزیادی پینزه پا واکا نستازو پا علاقه که دا مسلح چی نو دا لز گزای چه توای دا دا پلانی مولانا سیم مسلح شوانو کر لز گزاوش لی دا دو پلانی موزان از مولانا سی مسلن و گز لزگه داوش ده دا لزگه دا مسلن دا لزگه دا مسلنی اغایی چیدن و جوڑه دا مسلن وی لکه سنگا چیده دفتری لین که دی بل ستا چکمدن و چای پانی وی کنه او اغا بل لین که چکمدن و سود تسوی منافع ادی بل لین که پی در تسوی مستحب او هغه بل لند کې چې کومه شرک سوی وسیله نو په دا لند کې چې کوم دنو دی جوړې د سوی مصالح نمونه ولا بدل کړی دی وای ولا تلبس الحق بالباطل وتكتم الحق وانتم تعلمون دا الله د دین خلق را واغسته مارکیټ یې نه جوړ کړ هر چا په کې جدا جدا دکان کولاو کړی دی د چا به کې یو شان دکان دی او د چا بل شان دکان دی د الله په دین باندې لګیا دی او دنیا ګټي الله وای دی چې وای چې لیسا علینا بالامین سبیل چې نشته دی په مونږ باندې په مالام یا نو کې سملامت یا سګونا چې مونږ په کومه طریقه باندې و د مونږ له حلال دی دا فیل امین چې هغه وي نو دا سګو دا دا غیع مولیانو گنا کنا بل سوکو ویاکولونا ویدائی چی گناه را بانی نشته نو دا خوب اللہ ویلی بیا کنا چی گناه در بانی نشته نو اللہ و ایمان ندی ویلی ویاکولونا ویدائی علی اللہ الکذبا فا اللہ بانی دروغ فا اللہ دروغ ویدی گیا دی دا اللہ ندی ویلی او دی وی وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ أَوَيْدَي بَا الْعَبَانِ دَرُوغُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ او حال داده چه دای خبویه گی دا ناپوی خونه دی دا ناپوی صدیکار دی دا ناپوی صدیکار خونه دی اللہ ویده سی خبره نده دا تا دو چه کم سوچ کرده دا سی نده چه زه عرص با واما و عرص با کوما او بیا بام زما غار الله تخلاص ای اللہ و اینا بلا بلکه خبران دا سی دا دا تازو چه سنگا سوچ کرده دا سی نا اللہ و ای دازو چه سنگا وایمانو دا سی دا من اوفا بیادی چاچی پورا والی او که پخ پلا واده بانی اللہ سره چی کما واده کرده وا د ایمان راړلو په کاټه کې د کلمې وایلو په کاټه کې چې الله سره کوم وعده کړو هغه وعده پوره کړه وتکا او ځانې بچو ساتو تنارواو نه د الله د نه فرمانی نه د خلاف د شریعت نه نو فإن الله نو یقینا الله تعالی يحب المتقين من ذاتي متقيان سرا الله وای د متقيانو پرهیزګارو سره می مینا دا او دا د ایمان خواندان او متقيان دا د الله دوستان دي دا الله دوستان دغه دا وای دا نه چې ناز بای او خلق برازی او صرف جدنو دخپوت علی و لاز با لخکولی او ای اتو غوثان دی اچی او ای مرشین و اللہ بل غوث پیدا کی او پا دی بانی وی اللہ دا طول دنیا چرین نعوذ باللہ من ذالک اللہ رب العزت زمون اصلاح پا قرآن بانی ہوگی بلا اللہ ذکر کئی دی بلا پری دی ان آکسان Huh? الا الذين يكننا اكسان يشترون بعهد الله چغی ورکی پلو زلت اللہ و ایمان ام او پکسمنو خلوبانی سمنن قلیلن کیمت لگا دا دنیا لگا. شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمت اللہ علی چاہا حدیث راغست دے پا فضائل قرآن کی چی نبی علیہ السلام وی من کر القرآن یتاکل بین ناس جاء یوم القیامت ووجه عظم لیسا علی لهم. آچا چولوس قرآن کریم او بیائی خوراکو پائی بانی دخل گنا نو جاء یوم القیامت عرب شید پردید قیامت ووجه عظم او مخدد با ڈکی اڈکی وی لیسا علی لهم انا بای پاغی بانی سواخا دانچه براشی. دا آغی پا تشریک دا آیت کریمه نکل کرده چه الا الذین یکیننا آکسان یشترون بیعاد اللہ چه غی ورکوی پا لوزنو دا اللہ و ایمانی مو پا کسمونو خلوبانی دا دین اغا جامع پا زانوا چهی او د شریعت پا اغا جامع که راشی خلق و تاو گوری چه سڑه خودیر لویز برک ده اغا چه سوائی نو خلق پی ادوار کئی او اغا و لگی رو رو رو رو پا اغا جامع بانی دنیا را جمع کل شروع کی او پا اغی بانی زن لدنیا جوڑی دنیا آبادی نور سکار کسبی نی نور سکار کاروباری نی نور سو دکان پٹے نس نکی و آغا دین تناسی و پا غیبان گٹی و غیبان را جمع کئی و آغای دا پیسو دا گٹولو رو دنیا دا جمع کولو ذریعہ گرزولی و آرامی جماعت کے آرامی خپل عبادت خانہ کے آغای ڈال کڑی و غیبان دا خلقون را جمع کئی نو اللہ وی اولائی کان دا کسانو لا خلاق لهم في الاخرت انبوی برخا دیلرا فاخرت کی ولا یکلمهم اللہ او نبا خبریو کی دیسرا اللہ. اللہ فرمائی دو خپل ایسا دنیا کی واغستا کنا نو ما تے پاتی نشو سالتا جزو الاخرت کی سبرخ ورکم زکا دو خپل برخ دنیا کی واغستا ولا يكلمهم الله خبر با نکای دی سرا اللہ تعالی ولا ينظر الیهم ان با نظر در رحمت کوي دی دا نبو د اللہ تعالی په نظر در رحمت باندې وګوري یوم القیامت پر زید قیامت ولا یزکیم ان با پاکی دی لرا نبیر دا گن نا پاکی همیشه با جانم کی پروتی ولهم عذاب علیم او دیل را عذاب درناک دی دا دفعه پی اولا گولی یو اولائی کالا خلاق لهم فی الاخرت بل دویم ولا یکلمهم اللہ درم ولا ینظرو الیم سلورم ولا ينظروا إليهم يوم القيامة سلورم ولا يزكيهم بنظم ولهم عذاب أليم او ديل را عذاب درناك دي دا بنظر دا پي پيولا قولي دا بنظر دا پي دي کنا وي بيا دي بنظوه نواي بنظر موزنا كي بنظر موزنا كي نوايا وی بیاری پینزو یو آید اسلام پینزو بیناگانی ندی وی گورا بیاوی اولو لازم پیغمبران پینزو ندی وی آغا پینزو پینزو آید کانا وی دلاز گوتی دی پینزو ندی اسی دی پینزو پینزو تکی نگرده کس کرده همونگ سویلی نیو چه و پینزو ندی وی بیاییو وی همونگو داخو قرآن دادی ویلی دیو گورا نو ها بلخ باسد اللہ ذکر کئی چه ناس بایی د مولایي او د زبرګي جامه کې جبا بداد استعمالی چه سمال خبره که نو خلق وی گی نی قرآن وی نو امی غریب خود چه عربی و دوائی نگو وی گی نی قرآن وی عربی را غلو خبری کولی یو ماشوم لارت وی وی بابا و گورا دا کاکا صرف قرآن وی اگو تا اینا بچه ده خبری کهی وی نده خو قرآن وی نو ده ده خود چه عربی وی نو ده وی گی نی قرآن نیوی نو الله وای و ان لفریق و ان منهم لفریقا او یقینا د زینا خامخا یو ډلدا یلوونا لسنتهم چې تاوی غیجب اخبری بل کتاب په کتاب باندې دا سی باړه می چالاکی با کئی دا جبا با اړی را اړی نو تبا یو گوری آره دا اللہ دی کتاب آیاتی ہوئی الله ویل تحسبو من الكتاب دل پارا جتا سو گمانو کئی پاگی بانی دا اللہ دا کتابنا تاسو دا سو چکے جو چکنے دا اللہ کتاب ہوئے دا دا جو سو ہوئے نو گنے دا قرآن نے ہوئے دا اللہ دا کتاب نے ہوئے حالانکہ اللہ وی تاسو پی نوئی نئی پویا حقیقت دا دے چو وا ما ہوا من الكتاب او نی اغا دا کتاب دا اللہ نا اغا دا اللہ دا کتاب نا نی اغا دا خپلا چالاکی کری جوی تاو کری را تاو کری دا خلق رو دوکا کول دا پارا او دای وای وای کولونا وای دای وامن عند اللہ چه دار طرفا دا اللہ نا دی ویزو خوشی قال اللہ قال رسول وام حالانکه الله وای و ما هو من عند الله او نی هغه د طرفه د الله نه هغه وی الله نی ویلی او دی وای دا الله ویلی دی د خدای رسول خبرې وای کیږي تاسو اسی و دا غلط وای وګوره قال الله قال رسول وای تاسو اسی وای چې غلط وای نو الله وای و یقولون وای دی هو من عند الله چه دار طرفا دا اللہ نبی دادا جس